Dit is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Yeah, yeah. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. It's a new day, it's a new life for me. Welkom in Jazz Meeting, Feeling Good van zangeres Nina Simone. Het is geschreven door Anthony Newley. Het staat op haar album I Put a Spell on You. Ze was toch al vrij snel zeg maar bekend. En haar eerste optreden, daar werd ze geconfronteerd met racisme. Tijdens het optreden worden haar ouders van de eerste rij verwijderd. En die moesten plaatsmaken voor witte bezoekers. Wat ik nog verder kan zeggen, ja, dat is gewoon de rode draad door het hele leven van Nina Simone. Ze heeft trouwens ook een tijdje in Nederland gewoond, van 1988 tot 1992. En toen is ze verhuisd naar Parijs. We gaan straks luisteren naar zanger-gitarist Raoul Midon met State of Mind. Van flamenco tot jazz, geïnspireerd door muziek van Charlie Parker, Miles Davis, Paul Simon en Stevie Wonder. What is Hip van Tower of Power. Leiden kennen we wel, Emilio Castillo. En het Tower of Power is opgericht in 1967. Another Day van Buckshot LeFunk, de grootste hit van de band. Is 1994 opgericht door saxofonist, componist Branford Marsalis. En hij was in de 80 jaren ook lid van Art Blakey Jazz Messengers. A Real Motherfucker van de legendarische blues- en funkmuzikant Johnny Guitar Watson.

didn't worry about the future. Worrying about the future don't change the past. Used to think tomorrow would be better, but now I know that I'm doing the best I can. I'm just a man trying to find the reasons why I stand. Took some time to realize that I am what I am. And I wanna be rich, I wanna be happy, and live inside a love that shines bright enough to last a lifetime. I wanna be rich, more than a fantasy, ride the winds and climb, cause it's all a state of mind. It's all a state of mind. Yeah. It's all a state of mind. Wake up in the morning and I turn the pages. Don't understand what's going down. Everybody's acting so outrageous. It's gonna take a lot of love to turn things around. I'm just a man trying to find the reasons why I stand. Took some time to realize that I am what I am. And I wanna be rich, I wanna be happy, and live inside a love that shines bright enough to last a lifetime. I wanna be rich, more than a fantasy, ride the winds and climb, cause it's all a state of mind. Talking about going to heaven. Grab a little bit of heaven right here on earth. Troubled times lead to healing times. I was sad, now I'm feeling fine. It's the taking and the giving that makes this life worth living. Makes this life worth living. I wanna be rich, I wanna be happy, and live inside a love that shines bright enough to last a lifetime. I wanna be rich, more than a fancy, ride the winds and fly, cause it's all a state of mind. Oh, oh. Oh, live inside a love that shines bright enough to last a lifetime. I wanna be rich, more than a fantasy. Ride the winds and climb, ride the winds and fly, cause it's all a state of mind. State of Mind van de zanggitarist Raoul Midon. Ons laatste lied, dat is dan van Gregory Porter, met het nummer Be Good uit 2012. Gregory Porter is Amerikaanse jazzzanger, musicalacteur en voormalig topsporter in de American football. Maar na vele blessures heeft hij toch voor zijn grote liefde gekozen, namelijk de jazz. Hij was altijd al geïnspireerd door Nat King Cole en hij brak door toen hij 40 was. En ja, dat is het laatste nummer van dit uurtje Jazz Meeting. Dan gaan we naar Miles Davis met Generique, van de originele du film Ascenseur pour les chevaux. Het is een film uit 1958 van Louis Malle. Vertaald lift naar de galg met onder andere Jean Moreau en Lino Ventura. Nog een nummer van Miles Davis, Blue and Green, featuring John Coltrane en Bill Evans, van de beste jazzplaat van de 20e eeuw. Uit 1959, Kind of Blue. Is Love Enough van George Duke. Hij was een veelzijdig muzikant. En dan met zanger Jim Gilstrap en de zangeressen Lori Perry en Rachel Verrell. Isadora van de Amerikaanse jazz-trompetist, componist en orkestleider Christian Scott Atunde Ajua. Hij was geïnspireerd door Miles Davis, Bob Dylan, Radiohead Hij heeft 2 maal een Edison en een Paul Eckert Award gekregen. Het nummer Isadora staat op het album Yesterday You Said Tomorrow. Untitled How Does It Feel van R&B, Neo Soul, singer-songwriter, multi-instrumentalist en music producent D'Angelo. En we beginnen met Afra Blue van pianist Robert Glasper. En die was beïnvloed door de muziek van Herbie Hancock. Met zangeres Erika Badu, Neo Soul, R&B en hip-hop zangeres. En het nummer Afra Blue, daar gaan we naar luisteren. Het staat op het album Black Radio. Heel veel luisterplezier. Tot jazz.

Keep it. Be Good is her name. And I sing my lion song and brush my mane. She would, and she could. So she pulled my lion's tail and caused me pain. She said lions are made for cages, just to look at in delight. You dare not let them walk around, 'cause they might just bite. She knows what she does when she dances round my cage and says her name. Be good, be good, be good is her name. I trim my lion's claws and I cut my mane. And I would if I could, but that woman treats me the same. She said lions are made for cages, just to look at and delight. You dare not let them walk around, just bite. Does she know what she does when she dances around my cage? Just bite. Does she know what she does when she dances around my cage? She dances around my cage. Does she know? Does she know be good? Be good, be good, be good.